А розділ четвертий. Коли я постукав, вона запитала, хто там, відтак я назвався. Одну хвилинку. Пролунали її кроки, і двері прочинилися. Віала була доволі худорлявою і мала не більше 5 футів зросту. Брюнетка з тонкими рисами обличчя і тихим, скрадливим голосом. Задягнута у червоне. Її незрячі очі дивилися крізь мене, нагадуючи про минулу пітьму та біль. «Рендом, – сказав я, – попросив сказати тобі, що затримається надовше, ніж мав би, але нема чого хвилюватися. Будь ласка, заходь, – сказала вона, відступаючи вбік і відчиняючи двері навстіж. А я зайшов. Не хотів, але зайшов. Відверто кажучи, прохання Рендома виконувати я не збирався. Не хотів розповідати їй, що трапилося і куди він поїхав. Мав намір повідомити лише те, що вже сказав. І ні слова більше. Так було доти, доки ми не роз'їхалися різними дорогами. Лише тоді я збагнув, що саме вкладав Рендом у своє прохання. Ось так просто він попросив мене сказати його дружині, з якою я досі перемовився за ледве дюжиною слів, що він вирушив на пошуки свого позашлюбного сина, юнака, мати якого, Морганта, наклала на себе руки, за що Рендома й покарали одруженням з Віалою. Той факт, що цей шлюб виявився просто чудовим, досі дивував мене. Я не хотів звалювати на Віалу всі делікатні новини, тож коли зайшов до кімнати, відразу замислився над альтернативами. Проминув по грудді Рендома, що стояло на високій полиці ліворуч від мене. Я вже зайшов достатньо далеко, коли збагнув, що то справді мій брат. В іншому кутку кімнати стояв скульптурницький станок. Обернувшись, я прикипів очима до погруддя. «Я й не збагнув відразу, що це виліпила ти», – сказав я. «Але так воно і є». Кинувши оком навкруги, я швидко зауважив інші її роботи. «Доволі непогано», – промовив я. «Дякую. Може, ти хотів би присісти?» Я вмостився у велике крісло з високими бильцями, яке виявилося набагато зручнішим, ніж видавалося збоку. Віала сіла на низький диван, праворуч від мене, підігнувши ноги під себе. «Тобі принести чогось поїсти та попити?» «Ні, дякую. Я пробуду тут недовго. Справа в тому, що Рендом, Ганелон і я трохи заблукали дорогою додому, затрималися через це, а потім ще ненадовго зустрілися з Бенедиктом. В результаті виявилося, що Рендому з Бенедиктом треба здійснити ще одну маленьку подорож. Як довго його не буде? Ну, можливо, всю ніч або найдовше. Якщо затримається довше, тоді точно викличе когось через козир, і ми тобі повідомимо. Бік у мене занив, і я поклав на нього долоню, м'яко масажуючи. Рендом скільки розповідав мені про тебе, сказала Віала, а я загеготів. Ти певен, що не хочеш чогось перекусити? Мені не важко. «Він що, розповідав тобі, що я вічно голодний?» Вона засміялася. «Ні. Але якщо ти настільки активний, як він розповідав, то можна здогадатися, що часу на ланч в тебе не було. Щодо цього, то ти маєш рацію. Тільки наполовину. Гаразд, якщо у тебе десь залишався окраєць хліба, я був би не проти погризти його. Добре, одну хвилинку». Вона підвелася і пішла до сусідньої кімнати. Тепер я мав змогу добряче почухати свої рани, які всі одночасно засвербіли. Почасти саме через це я й прийняв гостинність Віали, а ще тому, що раптом збагнув, що дійсно дуже голодний. Лише згодом я допетрав, що вона не бачить, тож я спокійно міг чухати свій бік. Її точні рухи, впевнена манера триматися, змусили забути про її сліпоту. Добре, мені подобалося, що Віала могла настільки вправно подбати про себе. Я почув, як вона мугикала мотив з балади про мореплавців, пісні великого торгівельного флоту Амбера. Наша батьківщина ніколи не визначалася гарною промисловістю, та й землеробство її сильною стороною не було. А от наші кораблі могли ходити серед тіней, торуючи собі шлях між будь-якими точками світу і торгуючи абсолютно всім. Майже кожен, байдуже, дворянин чи простолюдин, проводив певний час на флоті. Давним-давно наша родина прокреслила торгівельні шляхи, якими ходять тепер кораблі, і кожен капітан знає моря 2 дюжин світів. Колись я також долучався до справи. Однак вважаю, що моя участь була не настільки вагома, як Джерардова чи Кайнова. Мене, однак, завжди вражала могутність морських глибин і сила тих, хто її долав. Невдовзі В'яла повернулася з важкою тацею, на якій лежали хліб, м'ясо, сир, фрукти і баклажка вина. Поставила все це на стіл поряд зі мною. «Ти вирішила нагодувати цілий полк?» – поцікавився я. «Краще передбачити усе». «Дякую, не хочеш приєднатися до мене?» «Можливо, візьму якийсь фрукт». Її пальці зависли на мить над тацею і знайшли яблуко. Вона повернулася на диван. «Рендом казав мені, що цю пісню написав саме ти». «В'яло, це було дуже-дуже давно». «А останнім часом ти щось написав?» Я заходився хитати головою, тоді отямився і сказав: «Ні, ця частина мене, відпочиває». «Сумно, пісня дуже мила». «Рендом, ось хто справжній музикант в нашій родині». «Так, він дуже вправний, але співати пісні та писати їх – це абсолютно різні речі». «Так і є. Колись усе заспокоїться. Скажи, ти щаслива тут, Мамбері? Тобі і усе тут до вподоби, може, потребуєш чогось?» Вона всміхнулася. «Все, що мені потрібно, це рендом. Він гарна людина». Я був дивно зворушений тим, з яким захватом вона про нього говорить. «Тоді я щасливий за тебе», – сказав я і додав. «Рендом молодший, наш маленький братик. Певно, він сприймає усе болісніше, ніж ми. Нема нічого безглуздішого за появою ще одного принца в родині, де їх і так зібралася ціла юрба. Я винен в цьому, як винні і всі решта. Колись ми з Блейзом висадили його на кілька днів на маленькому острівці на схід звідси». «І Джерард щойно дізнався про таке, приплив і врятував його», – сказала вона. «Так він розповідав мені. Напевно, провина досі діймає тебе, якщо минуло стільки років, а ти досі пам'ятаєш про це». «Це і на нього мало справити враження». «Ні, він пробачив тобі давним-давно. Розповідав про це як про жарт. А ще він розповідав, як забив тобі цвях у підошву черевика, і той проштрикнув ногу, щойно ти взувся». «Та це був рендом, хай йому грець! А я завжди звинувачував Джуліана». «А ось це якраз і діймає рендома». «Як давно це все було», – сказав я. Я похитав головою і продовжив їсти. Голод випалював мене, тож вона дала мені кілька хвилин тиші, щоб утамувати його. Трохи підкріпившись, я відчув потребу щось сказати. «Так краще, набагато краще», – сказав я. «Незвично і дуже стомливу ніч провів я в небесному місті». «Чи бачив ти корисні знамення?» «Не знаю, наскільки корисними можуть виявитися вони. З іншого боку, якщо краще мати хоч якісь, аніж не мати зовсім. А в Амбері нічого цікавого не траплялося». «Служниця сказала мені, що твій брат Бранд продовжує одужувати. Він добре поснідав вранці, і це вражає». «Так і є», – погодився я, – «так і є. Здається, його життю більше нічого не загрожує». «Схоже на те. Але просто ця жахлива послідовність подій, до яких усі ви причетні, мені так прикро. Я сподівалася, що ти отримаєш хоч якісь вказівки щодо цього, коли піднімешся в Тірнанокт». «Вони не варті нічого», – промовив я. «Я не певен, чи вони мають хоч якусь цінність». «Тоді навіщо?» Я вивчав В'яло під новим кутом. Її обличчя досі не виражало нічого, а от права рука смикала, скубла і розгладжувала обивку дивана. Тоді, неначе злякавшись промовистості власних жестів, жінка облишила диван. Вона, вочевидь, була людиною, котра відповідала на своє запитання і хотіла б зберегти його в таємниці. «Так», – промовив я, – «я намагався виграти трохи часу. Ти знала про моє поранення?» Вона кивнула. «Я не гніваюсь на Рендома за те, що він розповів тобі», – сказав я. «Він завжди був схильним до різких висновків і ладен стати в оборону. Та й я сам такий». Маю поцікавитися, скільки він тобі розповів, бо від цього залежить і твоя безпека, і мій спокій. Існують речі, про які я підозрюю, але озвучити їх ще не встиг. Розумію. Складно оцінити те, що він міг приховати від мене, але зазвичай він повідомляє практично все. Мені відома твоя історія та й інші історії теж. Ще він розповів про те, що трапилося з ним, і його власні сумніви та підозри. Дякую, сказав я, сьорбуючи вино. Мені легше говорити, коли я знаю відомі тобі речі. Зараз розкажу все, що трапилося від сніданку і до цієї миті. Так я і зробив. Поки я говорив, вона час від часу всміхалася, але мене не перебувала. Коли я закінчив, вона запитала. «Ти гадав, що згадка про Мартіна засмутить мене?» «Я підозрював, що це можливо», – відповів я. «Ні», – сказала вона. «Розумієш, я знала Мартіна в Ребмі, коли він ще був зовсім маленьким. Я була там, коли він ріс. Він мені тоді сподобався, навіть якби він не був сином Рендома, я все одно любила його». Мені до вподоби турбота Рендома, бо я сподіваюся, що його почуття з часом стануть їм обом у нагоді. Я похитав головою. «Не часто зустрічав я таких людей, як ти», – промовив я. «Радий, що це нарешті трапилося». Вона засміялася, а тоді сказала, «Ти ж також тривалий час був незрячим». «Так, це може або озлобити людину, або подарувати їй величезну насолоду від того, що вона мала». Мені не треба було пригадувати, що я відчував тоді, аби збагнути, що належу до людей першого типу, навіть якщо не брати до уваги обставини, за яких я постраждав. Мені шкода, але такий вже я. Мені дійсно прикро. Це правда, сказав я. Ти щасливиця. Насправді це лише один зі станів свідомості. Кому як не повелителю тіні розуміти це? Вона підвелася. Мене завжди було цікаво, який ти, сказала вона. Рендом описував тебе, але це інакше. Дозволиш? А вже ж. Вона підійшла ближче і, поклавши пальці на моє обличчя, м'яко вивчала його риси. Так, сказала вона, ти саме такий, як я й гадала. Я відчуваю в тобі напругу. Вона вже давно з тобою, хіба ні? Відтоді, як я повернувся до Амбера, вона так чи інакше зі мною. Цікаво, промовила вона. Чи був ти щасливішим до того, як відновив пам'ять? «Одне із запитань, на яке у мене немає відповіді», – відповів я. «Якби пам'ять не повернулася, я вже міг би бути мертвим. Але якщо на мить залишити це за облавом, то і в ті часи було щось, що рухало мене вперед, що хвилювало день у день. Я постійно шукав способів дізнатися, хто я такий або що я такий». «Але був ти щасливішим чи нещаснішим, порівняно з тим, яким ти є зараз?» «Ні ти, ні інше», – відказав я. «Все якось збалансувалося. Це, як ти і припускала, лише стан свідомості, а навіть якщо і ні, я ніколи не зможу повернутися до того іншого життя. Тепер, коли я знаю, хто я такий, коли знайшов Амбер». «Чому ні? Навіщо ти запитуєш мене про це?» «Я хочу зрозуміти тебе», – сказала вона. «Відтоді, як я почула про твоє повернення до Ребми, навіть ще до того, як Рендом розповів мені про тебе, я хотіла збагнути, що рухає тобою. Тепер у мене є така можливість, не право, лише можливість. Відчуваю, що можу говорити недоречні речі, незважаючи на свій статус. Просто запитати тебе». Мої губи скривилися у півусмішці. «Гарно все обставило», – сказав я. «Побачимо, чи зможу я бути абсолютно чесним. Спершу мене гнала сюди люта ненависть. Ненависть до мого брата Еріка і моя жага трону. Якби ти спитала мене, щойно я повернувся, яке з цих почуттів сильніше, я б сказав, що бажання посісти трон. Однак зараз? Зараз доведеться визнати, що мотив був іншим. Я не розумів цього аж дотепер, але так і є. Ерік помер, і тепер від тих почуттів не зосталося нічого. Залишився трон, але я відчуваю, що моє ставлення до нього змінилося. Може так виявитися, що за нинішніх обставин ніхто з нас не має на нього права. Навіть якби суперечки всередині родини вщухли, я б все одно наразі від нього відмовився. Спершу я хотів би побачити стабільність в королівстві та знайти відповіді на деякі запитання. Навіть якби ті відповіді сказали, що ти не можеш сісти на трон? Навіть тоді, Тоді я починаю розуміти. Що? Що тут розуміти? Лорде Корвіне, мої знання щодо філософських підвалин цих речей обмежені, але наскільки я розумію, ти можеш знайти усе, що тобі потрібно в тінях. Це доволі довго мене гризло, і я ніколи уповні не розуміла пояснень Рендома. Якщо ви тільки забажаєте, кожен з вас може не просто мандрувати тінями, але й знайти для себе ще один амбер, точнісіньку копію справжнього, де ви могли б панувати або ж насолоджуватися будь-яким іншим статусом, який ви тільки собі забажали. «Так, ми можемо знайти подібні місцини», – відповів я. «Тоді чому ніхто з вас не робить так, аби покласти край усім чварам?» «Тому що знайдена таким чином місцина лише здаватиметься схожою на наше королівство, але не більше. Ми – частина цього амбера, так само, як він – частина нас. Будь-яка тінь амбера може бути населена тінями нас самих, щоб вартувати хоча б чогось. Ми можемо навіть замінити цю тінь на самих себе, якщо вирішимо перебратися до готового королівства. Однак народ тіні не буде точною копією людей тут. Тінь ніколи не є тим, що її відкидає. Маленькі відмінності множаться, і вони насправді ще гірші, ніж відмінності великі. Так можна натрапити на цілу націю незнайомців. Найкраще порівняння, яке спадає мені на думку, таке. Уяви, що ти зустрічаєш когось, хто дуже схожий на твого знайомого. Ти очікуєш, що він поводитиметься так само, як і твій знайомець. А ще гірше те, що ти поводитимешся з ним так, як поводився і з тим іншим. Ти вдягаєш на нього своєрідну маску, а його поведінка зовсім не відповідає твоїм сподіванням. Це дуже неприємне відчуття. Я ніколи не любив зустрічатися з людьми, які нагадують мені когось іншого. Особистість – єдине, що не підлягає нашим маніпуляціям з тінями. Насправді, якраз це і допомагає нам відрізнити себе від власних тіней. Ось чому Флора так довго сумнівалася щодо мене там, в тіні земля. Моя нова особистість була, зовсім іншою.